şu beytin, Kâbe'nin Rabbine ibadet etsinler. O Allah ki, onları açlıktan kurtarıp doyuran, kendilerine korkudan eminlik verendir. Maun suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Dini, Müslümanlığı yalan sayanı gördün mü? İşte yetimi. Dipnot 1. Bir rivayette Ebu Cehil'in varisi olduğu köle. Şiddetle iten, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Dipnot 2. Ebu Cehil. İşte bu vasflarla beraber namaz kılan münafıkların vay haline ki onlar namazlarından gafildirler. Onlar riyakarların ta kendileridir. Onlar zekatı da. Dipnot 3. Maun zekat ve sadaka manasına geldiği gibi bir kişinin diğerinden ödünç aldığı şeye de denir. Men ederler. Kevser suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Habibim, hakikat biz sana Kevser'i verdik. Dipnot 4. İslam alimlerine göre. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana nesli kesik deyip dil uzatandır. Hayırsız nesli kesik. İzah. Bu mübarek sure Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem nail olduğu nimetleri ve onun iki kutsi vazifesini bildirmektedir. Ayet-i kerimedeki Kevser lafzı için İslam alimleri çeşitli manalar vermişlerdir. Cumhur ulemaya göre a. Cennette bir ırmaktır veya bir havuzdur ki suyu baldan tatlı, sütten daha ziyade beyaz ve kardan daha soğuktur. B. Kur'an-ı Azim'dir ki o dünyevi ve uhrevi hayırları toplayan bir kitaptır. C. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem haiz olduğu şeref-i nübüvvettir. D. Gökte ve yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok zikr ve senadır.